मिस्टर विलियम्स, लेखन व चित्र कैरन बार्बर, भाषांतर पूर्वा यागिक कुशवाहा, पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। लेखिका की कलम से। जब मैं बहुत छोटी थी तब मैं J.W. James को जानती थी। वे और मेरी माँ रसोई की मेज़ पर बैठे घंटों बतियाते और हंसा करते थे। मैं उनकी मधुमक्खियों और खच्चरों की और लुइसियाना में बड़े होने के किस्से सुना करती थी। उनकी मृत्यु के पहले मैं उनके साथ बैठी और उनके जीवन की कहानी लिखी। मैंने कोशिश की है कि मैं उनकी स्मृतियों को ठीक उसी तरह पेश कर सकूं जैसे उन्होंने मुझे बताई थी। आइए सुनते हैं मिस्टर विलियम्स की कहानी। मेरा जन्म 28 फरवरी 1929 को लुइसियाना के आर्केडिया में हुआ था। उसी साल मार्टिन लूथर किंग जूनियर भी पैदा हुए थे। उस वक्त कैल्विन कूलिज राष्ट्रपति थे। यह वही साल था जब शेयर बाज़ार टूटा था जिस कारण महामंदी शुरू हुई थी। मैं देवदार के लट्ठों से बने घर में पला बढ़ा जिसमें मैं, मेरी माँ, पिता, 6 भाइयों और 5 बहनों, गायों, सुअरों, मुर्गियों, गिनी फाउल्स, टर्की, कुत्तों, बिलियों, 4 खच्चरों और 1 घोड़े के साथ रहता था। हमारे घर में 7 कमरे थे। उनमें अंदर भी रंग रोगन नहीं था। ढेरों खिड़कियां थीं और पीछे जहां रसोई थी उसके पास एक बड़ा सा बरामदा था, ठीक किसी कमरे जैसा। गर्मियों में हम सब वहीं खाते थे। घर में कोई नहानघर या शौचालय नहीं था। हम बाहर बने शौचालय का इस्तेमाल करते थे। घर के पास ही दलदल झीलें और पोखर थे। सरों के पेड़ों की जड़ें दलदल तक पसरी हुई थीं और बड़े घुटनों सी दिखती थीं। दलदल में मगरमच्छ, सांप और कछुए थे जिनके अंडे रेत में दबे होते थे। मैं अपने बड़े भाई क्लियो के साथ एक दोहरे बिस्तर में सोता था और जॉनी का एकल बिस्तर था। बाकी 4 लड़के और 5 लड़कियां दूसरे कमरों में सोते थे। मेरी माँ हमें जॉनी लोमड़ी, ब्रेयर खरगोश और बिल्ली उदबिलाव की कहानियाँ सुनाती थी। बसंत आने पर हम खेतों में हल चला मिट्टी फोड़ते थे। तब हम उसमें खाद डालते थे। खच्चरों की मदद से माटी में हल रेखाएं बनाई जाती थीं। मैं सीधी रेखाएं बनाने में माहिर था। हम कपास, मक्की, मूंगफली, मटर, आलू, खरबूज, तरबूज, जिमीकंद, ईख, शकरकंद और जई उगाते थे। जई के बीज हम खेत में आगे पीछे चलते हुए हाथ से बिखेरते थे। बाकी बीज खच्चर के पीछे लगी मशीन की मदद से बोए जाते थे। हमारा घोड़ा और खच्चर खेत में काम करते थे। खच्चर आधा घोड़ा और आधा गधा होता है। सब अपने खच्चरों की देखभाल करते थे। उन्हें जई और फूस खिलाई जाती थी और दिन में 2 बार उन्हें ब्रश से रगड़ा जाता था, सुबह खेत जाने से पहले और दिन में दोपहर का खाना खाने के वक्त। वे मिट्टी में लोट लगा लेते तो उन्हें फिर से रगड़ना पड़ता। घर वापस लाने के पहले उन्हें ठीक से रगड़ना ज़रूरी था, नहीं तो हम मुश्किल में फंस सकते थे। गर्मियों में कपास के पौधों में बड़े सफ़ेद फूल आते थे। बर्फ़ वाला हर दूसरे दिन हमारे बर्फ बक्से में बर्फ़ की बड़ी सिल्लियाँ ला रखता था। हमारे घर में बिजली नहीं थी। अमूमन हर पखवाड़े बरसात होती थी। आप उन बादलों को तेज़ी से गुज़रते देख सकते थे और तब बड़ा तूफान आता था। पर कभी कभी पूरे महीने बारिश होती। इससे पौधे ढुलक से जाते और माँ और डैडी फिक्र में पड़ जाते। हर दिन पौ फटने के साथ ही उठकर मैं अपने परिवार के साथ नाश्ता करता। हम नाश्ते में डबल रोटी और अंडे के साथ सुअर का मांस खाते। शनिवार को हम दोपहर तक ही काम करते। उसके बाद हम पोखर में तैरने जाते या बड़ी नहरों में बड़ी कैट मछली, दलदली कैट मछली और नीली कैट मछली पकड़ने जाते। हमारी बंसियाँ पतली बांसों से बनी होती थीं। चारे के लिए हम झिंगूर और टिड्डे या कीड़े और इल्लियों का इस्तेमाल करते थे। कभी गर्मी इतनी तेज़ होती कि हम सुबह जल्दी उठते और बस 11 बजे तक काम करते, फिर घर लौट खुद को पंखा झलते बैठे रहते। शाम 4 या 5 बजे जब मौसम कुछ ठंडा पड़ता, हम फिर से खेतों में काम पर लौटते। हम तब रुकते जब सूरज ढल जाता। हम घर लौट पहले अपने पशुओं को खिलाते पिलाते, कुत्ते सबसे आखिर में खाते थे, तब जाकर हमारे खाने का समय होता। हम तसले में हाथ मुंह धोते, जिसे कुएं के पानी से भरी बाल्टियों से तैयार रखा जाता था, क्योंकि हमारे यहाँ नलके का पानी नहीं था। हर इतवार हम सब पैदल गिरजाघर जाते। हर रात खाने के पहले मेरे पिता भोजन को आशीष दे। अगर माँ कैट मछली पकाती तो वह कटोरे में मक्की और गेहूं का आटा मिलाती, एक कढ़ाही में मूंगफली या सोयाबीन का तेल और लहसुन डाल मछली को तलती। उसके साथ हम मटर या सेम की फली और हरी पत्तियाँ, पत्ता गोभी या चुकंदर के पत्ते या लीमा फलियाँ और मक्की की डबल रोटी खाते थे। गर्मियों की शामों को मैं एक तकिया ले बरामदे में लेट जाता, क्योंकि कभी इतनी गर्मी होती थी कि घर के अंदर जाने का मन ही नहीं करता। मैं उल्लुओं और दूसरे पाखियों को पुकारते सुनता, मेंढकों को टर्राते और लोमड़ियों को अजीब कुत्तों सी आवाज़ में भौंकते सुनता। हवा इस कदर स्तब्ध होती कि मच्छरों की भिन भिनाहट सुनी जा सकती थी और गंधराज और मधुमालती की खुशबू सूंघी जा सकती थी। आसमान साफ होता और आप नज़र उठा तारों को देख सकते थे। गर्मियों में मैं कपास चुनने में मदद करता। चुनी हुई कपास मैं एक बड़ी सी थैली में डालता जाता, जो मेरे पीछे ज़मीन पर घिसटती जाती थी। उसी समय हम आड़ू, आलू बुखारे, अंजीर और नाशपाती भी चुनते। जैसे ही सब्जियां पकने लगती, हम उन्हें भी बाग से उतारते। हम तरबूज खाते और उन्हें अपने सुअरों को भी खिलाते। पतझड़ में हम मक्की उतारते। हम खेत में उनकी बड़ी ढेरियां बनाते और तब उन्हें छकड़े में रख खलिहान ले जाते। हम अपने पशुओं को खिलाने और खेत की माटी को उपजाऊ बनाने के लिए सोयाबीन बोते, अपने आलू खोदते। सर्दियों के आने के पहले का आखिरी काम होता था गन्नों की कटाई। सर्दियों में जब हम खेतों में काम नहीं करते, मैं स्कूल जाता था। हमें 5 मील पैदल जाना और उतना ही लौटना पड़ता था। कभी कोई युवा गोरा सड़क पर गाड़ी चलाता दिखाई देता। अगर वह गाड़ी तेज चला रहा होता तो उसकी आवाज़ दूर से ही सुनाई देती। वह हमेशा गाड़ी मेरी ओर बढ़ाता। जब वह बिल्कुल पास आ जाती, मैं उछलकर सड़क के नीचे उतर जाता। वह ऐन आखिरी पल गाड़ी सीधी करता। मुझे गोरों से डर लगता था। वे सच में आपको डरा सकते थे। गोरे नज़र आने पर आपको उनसे बचकर निकलना पड़ता था। सर्दियों में हम पशुओं को चरने के लिए खुला छोड़ते। सुअर आलुओं की जड़ें खोद खाते। खच्चर और घोड़ा खेत में खड़े मक्की के डंठल चरते। हम मक्की के डंठल काटते और बची हुई सोयाबीन को धरती में जोत देते। हमारे क्रिसमस का खाना दादा दादी, चाचियों मौसियों, चाचाओं मौसाओं और उनके बच्चों के साथ हुआ करता था। हम टर्की और शकरकंद, आड़ू और सेब व नाशपाती के पाई, एक तरह के मीठे पकवान खाते। हम सर्दियों में सेब और नाशपाती को सुखाते भी थे। हमें ढेरों तोहफे नहीं मिलते थे, पर हम कई खेल खेलते और जमकर हंसते। हमें क्रिसमस के दिन मशक्क़त नहीं करनी पड़ती थी। हमें यह बहुत अच्छा लगता था। उस समय ऐसा होता था, जो समय बहुत पुरानी बात है।